sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda rozmawiał z politykami PiSu i opozycji o ustawach sądowych. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z naszym reporterem. Parlament Europejski zaakceptował umowę brexitową. Ministerstwo Finansów uruchomiło aplikację Głos Podatnika, która ma pomóc w uproszczeniu przepisów. Półtorej godziny trwało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół poselskich poświęcone reformie wymiaru sprawiedliwości. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań, a także senator Lidia Staroń, reprezentująca koło senatorów niezależnych. Przed Pałacem Prezydenckim jest Tomasz Marciniuk. Powiedz, jakie głosy pojawiły się w trakcie dyskusji? Rozmawiano nie tylko o ostatniej nowelizacji ustaw sądowych, ale generalnie o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości. I co do tego, jak relacjonował prezydencki minister Paweł Mucha, była zgoda. Sam Andrzej Duda miał wskazywać na treść konstytucji i wyłączną prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów, co w opinii głowy państwa zamyka wszelkie spory. Wiceszef Kancelarii Prezydenta mówił też, że w trakcie dyskusji pojawiały się apele. Taki jak apel senator niezależnej pani Lidii Staroń o jak najszybsze podpisanie ustawy. Takie jak apel Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości co do podpisu pod tą ustawą ze wskazaniem, że wypowiedzi polityków opozycji stanowią odzwierciedlenie debaty, która miała miejsce w parlamencie. Inny apel wystosowała Lewica. Zdaniem wicemarszałka Sejmu i szefa SLD Włodzimierza Czarzastego niewykluczone, że prezydent jego wysłucha. Myślę, że może pozytywnie odpowiedzieć na inicjatywę Lewicy o powstrzymanie się od powołania nowych sędziów wyznaczonych przez KRS. Opozycja chciałaby, aby prezydent zawetował nowelę ustaw sądowych, choć zdaniem szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza decyzja głowy państwa będzie inna. Wypowiedź pana prezydenta dla mnie jest jasną deklaracją, że podpiszę tę ustawę. Na decyzję prezydent ma 21 dni od chwili wpłynięcia ustawy na jego biurko. Andrzej Duda może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Mówił Tomasz Marciniuk, dziękujemy za te relacje. Dwóch mężczyzn z podejrzeniem koronawirusa trafiło do szpitala w Gdańsku. Wczoraj wieczorem przylecieli z Amsterdamu, wcześniej byli w Szanghaju. Stwierdzono u nich podwyższoną temperaturę i ogólne złe samopoczucie. Mężczyźni zostali skierowani do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Ich stan jest dobry. W Polsce do tej pory nie stwierdzono zarażenia koronawirusem z Chin. Dotychczas było diagnozowanych kilkunastu pacjentów z objawami przeziębienia, które wróciły z tego kraju, ale u żadnego z nich nie potwierdzono obecności koronawirusa. Parlament Europejski zaakceptował umowę brexitową. Zgoda europosłów to przedostatni krok na drodze do brexitu. Teraz jeszcze potrzebna będzie zgoda unijnych krajów, co będzie już formalnością. Wielka Brytania opuści wspólnotę w nocy z piątku na sobotę. Beata Pomecka. Podczas debaty poprzedzającej głosowanie wielu europosłów mówiło o historycznym błędzie, wielkiej szkodzie i smutku z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Do Brytyjczyków zwróciła się przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Będziemy was zawsze kochać, nigdy nie będziemy daleko od siebie. Umowa brexitowa gwarantuje m.in. prawa Europejczyków, w tym Polaków na wyspach. Są też zobowiązania finansowe Londynu do wpłat do unijnego budżetu, a także gwarancje, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Umowa brexitowa to dopiero pierwszy krok. Teraz ważne będzie nowe partnerstwo handlowe. Chcemy, żeby Unia Europejska i Wielka Brytania zostały dobrymi przyjaciółmi i dobrymi partnerami. Negocjacje w sprawie nowej umowy handlowej rozpoczną się zaraz po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Władze w Londynie chcą, by trwały tylko 11 miesięcy do końca roku, czyli do końca okresu przejściowego. W tym czasie Wielka Brytania, choć poza Unią, będzie związana europejskimi regulacjami, ale nie będzie miała prawa głosu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od dziś każdy może przesłać swoje pomysły i opinie na temat systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów uruchomiło aplikację Głos Podatnika, który jest częścią platformy Twój Głos. Chodzi o to, by usprawnić system, mówi szef resortu Tadeusz Kościński. Na stronach Ministerstwa Rozwoju będzie można wejść na Twój Głos. Z tego portalu, z zakładki można przejść na Głos Przedsiębiorcy. Głos Przedsiębiorcy już istnieje od kilka lat. Tam można poruszać aspekty inwestycji, zarejestrowania, działalność gospodarczą lub eksport. Propozycje można też zgłaszać poprzez stronę podatki.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Una la la me cuna, Drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczynamy dzisiaj od połączenia światów. Mahmoud Ginia reprezentuje pierwszy marokański, tradycyjny, tradycyjnej muzyki. Floating Points reprezentuje ten drugi świat, no a efekt współpracy zabrzmiał właśnie na naszej antenie. Zresztą akurat podebrałam to nagranie z singla, można byłoby sprawdzać całą płytę, ale ja podebrałam z singla, na której drugi utwór to współpraca Mahmouda Ginni z Jamesem Holdenem. A no tak zapowiada się, że to nazwisko, to imię i nazwisko pojawiać się będzie w programie alternatywnym w najbliższych tygodniach, a może nawet miesiącach bardzo często. W tym tygodniu za sprawą miksowania naszej płyty tygodnia, czyli płyty Wacława Zimpla. Niebawem jako imię i nazwisko współautora najnowszej płyty Wacława Zimpla. Dojdziemy do tego po kolei. No ale tak to już musi być. Powiem też nieskromnie, że ta godzina będzie brzmiała bardzo pięknie. Brak skromności tutaj właściwie nie dotyczy mnie, ponieważ to ci muzycy zrobili takie fantastyczne utwory, a wszystko tak naprawdę wzięło się właśnie od tego nagrania, które już się rozpoczęło, bo to do niego jakoś tak pięknie i naturalnie dochodziły kolejne. Thank you. John Hassell i jego płyta Flash of the Spirit. To jest album, od którego dzisiejsza druga godzina programu alternatywnego poukładała się, ponieważ albo już jest, albo lada moment nadchodzi wznowienie tej płyty, która oryginalnie ukazała się w roku 1988, potem na CD w 1995. Teraz specjalnie cyfrowo przygotowana powraca. John Hassell i jego ukochany instrument to trąbka. Wacław Zimpel, klarnet. Żadnych oczywiście tutaj nie czyni aluzji, że tylko Wacław Zimpel się liczy w tej godzinie. Ta płyta, jeszcze przez chwilę się przy niej zatrzymując, Flash of the Spirit, to płyta, którą nagrał John z grupą Farafina, Burkina Faso, oryginalni tancerze, śpiewacy i muzycy. Super połączenia, no i super klimaty, które z takiego spotkania się rodzą. W Trójce teraz rozgrzewa się i zupełnie inna sytuacja. Teraz może nie tak odległa podróż, ale i tak dosyć duża różnica pomiędzy muzykami, którzy połączyli się, aby wspólnie pograć. We'll be right back. radość i sens wspólnego grania i przebywania i wydawania płyty Kierana Hebdena, którego znamy jako Fortet i Steve'a Reida. The Sun Never Sets to jest tytuł nagrania, którego wspólnie posłuchaliśmy i ten utwór pojawił się w wersji przygotowanej przez Jamesa Holdena. Tak cały czas chodzę koło tego Jamesa, więc może w końcu wejdziemy i staniemy na dłużej w jego domu, tworzonym wspólnie z muzykami grupy The Animal Spirit. Pass Through the Fire, James Holden and the Animal Spirit. To właśnie James Holden zmiksował płytę najnowszą Wacława Zimpla. Jak do tego doszło i na czym dokładnie polegała ta współpraca, Wacław opowie na naszej antenie już jutro. Jutro też w Warszawie, w Finie, można spotkać się z Wacławem grającym swoją najnowszą płytę Massive Oscillations na żywo. Koncerty w Finie to są koncerty, na które nie ma biletów kupowanych, ale warto zainteresować się, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć na żywo Wacława grającego ten nowy album, bo często wymagane są wejściówki, które trzeba po prostu wcześniej odebrać. 31 stycznia premiera koncertowa najnowszej płyty Wacława Zimpla w Londynie. O tym jeszcze zdążę powiedzieć, ale wcześniej może sam Wacław. O tych ostatnich momentach przed wydaniem płyty. Oficjalna premiera, przypomnę, 31 stycznia. Czego najwięcej jest wtedy w życiu artysty? Pewnie najwięcej zresztą jest omawiania i opowiadania o płycie. No i też co potem? Co potem zrobić, aby z takiego dopieszczonego nowego dziecka wyjąć i jak najwięcej przenieść na te koncerty, gdzie trzeba dostosować wcześniej komponowaną bez ograniczeń muzykę do możliwości wykonania jej na żywo. No tak, dużo mówię o tej płycie ostatnio, dużo muszę odpisywać, też takie mailowe wywiady robić, ale też siedzę w studio i staram się udoskonalić ten materiał, to znaczy wersję live tego materiału. No i jest takie napięcie przed tymi pierwszymi koncertami. Czy w tym przypadku duża zachodzi konieczność pracy pomiędzy tym, co zostało zarejestrowane na płytę, a tym, jak to będzie wykonywane na żywo? No tak, jest bardzo dużo pracy z przeniesieniem tego do grania na żywo. Nagrywałem na wiele tracków, nakładałem jedną ścieżkę na drugą. Wszystkie te utwory są bardzo, bardzo bogate pod względem ilości warstw. No i żeby to grać na żywo, no to trzeba dużo różnych rzeczy zrobić, żeby to było możliwe. Oczywiście korzystam z dobrodziejstw techniki. Używam sekwenserów, looperów, sampli. Natomiast żeby to miało charakter faktycznie grania na żywo, no to trzeba się jeszcze nad tym napracować. Sign Tapes z najnowszej płyty Pacława Zimpla i pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby Massive Oscillations na własność mieć. W tym tygodniu gramy o płytę w wersji cyfrowej. Będzie, myślę, nieskomplikowane. Jaką solową płytą zadebiutował Wacław Zimpel? Chodzi o tytuł tej płyty, solowej płyty. Nie chodzi o płyty nagrywane, bardzo liczne płyty nagrywane w różnych konfiguracjach. Nie, pytam o solowy debiut. I może ze względu na to, że i tak wysyłać będziemy nagrody mailem, zagrajmy też w ten sposób. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nie trzeba adresu korespondencyjnego, wystarczy poprawna odpowiedź na pytanie o debiutancką solową płytę Wacława Zimpla, który jutro grają na żywo, właściwie nie debiutancką, tylko tą najnowszą w Finie, a w piątek w Barbican Center w Londynie, więc gdyby ktoś teraz słyszał nas będąc właśnie tam, to można rezerwować czas od 19.30, ale już w Londynie trzeba kupować bilety. Za to po występie szansa na posłuchanie rozmowy z Wacławem. No więc sytuacja trochę bardziej urozmaicona. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Donato Dozzi rozgrzewa, a właściwie zaczyna malować swój ambientowy pejzaż otwierający jego ostatnią płytę. A my słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska, która audycję zrealizowała. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny zapisałam wszystkie tytuły i wszystkich wykonawców i tam też będzie podcast z audycji już niebawem. Do usłyszenia.